د انبیاء مبارک سوره چې د قران عظیم شان یو شتمه سوره ده په مکی معظمه کې را نازل شوې ده یو سل دولس مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې لومړی آیت څخه اوري اعوذ بالله من الشیطان الرجیم پنا هوړم الله تعالی شړ شوی شیطان څخه بسم الله الرحمن الرحیم د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون را نږدې شوی دی د خلکو د حساب وخت او د هغو دا حالت دی چې په غفلت کې مخړوونکي دي ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون وغوت چې هر نوې نصيحت ده غوډ رب له لوري راځي هغه په تکلیف سره اوري او په لوبو کې اخته کیږي د غوز رونه په نورو فکرونو کې بوختي او ظالمان په خپل منځو کې پټي خبرې کوي چې دا سړی خو ستاسو په څیر یو بشر ده نو آیا تاسو به ګوري د کوډو په لومه کې باندې خلای قال ربي يعلم القول في السماء والارض وهو السميع العليم پیغمبر وویل زما رب هر هغه خبره باندې پوهیږي چې په اسمان او زمکه کې وشي هغه اوریدونکی او پوه دی بل قالوا اضغاث احلام بل افتراه بل هو شاعر فلياتنا بايه كما ارسل الاولون وی وی دا تیک پرک خوبونه دی بلکه دا دل زانه جوڑه کلی خبره ده بلکه دا سړی شاعر دی کننو دایده د اسی کومه نه خان راولی لکه چې د پخوا زمانی پیغمبران د نکانو سره لیگل شویو ما امنت قبلهم من قريه اهلكناها افهم يؤمنون په داسې حال کې چې دوی نه مخکې د هیڅ یو کلی خلکو هم چې مونږ هغه لا کړل ایمان را نور اوس آیا دوی به ایمان راوړي وما ارسلنا قبلك الا رجالا إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أو أي محمد لتانا مخي هم من الإنسانان تخا پیغمبران لي غلي و چه غوتا من واهي كولا كتاسة معلوم النبي إنو لأهل كتابون بختنا وكلي وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين وغو پیغمبرانو ته مونږ داسې څه جسم نو ورکړی چې هغو خواړه نه خوړل او نه هغوی د تل لپاره ژوندي پاتې کېدونکي وو ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين بیا وګورئ چې په پای کې مونږ له هغو سره خپلې وعدې پوره کړې او هغوی او هر څوک چې زمونږ خوښه شوه ومو ژغورل او لهذا كيريك وانت محلاك لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون اي خلقو من تاسة الداس يو كتاب لي غلاي داي چپو هغك هم داس تاس يادا وندا ايا تاس نبو هيگي وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين څومره سیمې چې د هغو خلق ظالمانو موږ هغه ورانی ویجاړې کړې او له هغو وروسته مو نور قومونه را پاڅول فلما احسوا بأسنا اذا هم منها يركضون کله چې هغو ته زموږ عذاب څرګند شو نو هغو له هغه ځایه په تیښته لاس پورې کړ لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون ويلشول متختي ورشي خبروها مغو كورون وعودا عياشي وسائل تجتاسي بك بيغام وزيدلي خايش لتاسي نبختنوش قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين وی ویل ہے زمون بدمرغی بے شک چ مون ظالمان فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين او هغوی همدغه نارې وهلې تر دې پورې چې موږ هغوی غوبل کړل یعنی بیخ مو وویست د ژوند یو بصری قدرې په هغو کې پاتې نه شو وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين موږ دغه اسمان او ځمکه او هر څه چې په دوی کې دي د لوبې په ډول نه دي پیدا کړي لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين كمون تد لوبو وسائل جور ولغو اختلايا وهم دقز من كلن شارا واي نو لخبل لوري بمكري واي بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون خو مون پر باطل باندې دا حق گزار کو چې به هغه سر ماته وی او هغه ګوري ما هو کی او استاد لپاره د هغه خبرو له عمله تباهی ده چې تاسو جوړوي ولو من فی السماوات والارض ومن عنده لا یستكبرون عن عبادته ولا یستحسرون پس مکه واسمانونو کې چې هر مخلوق دی دا الله دی او کومې پرېکړې چې له هغو سره دي هغوی نه په لوی کولو سره د هغه له بندګۍ نه سر غړوي او نه ستومانه کی یسبحون اللیل والنهار ولا یسرون شپه ورځ د هغه پاکي بیانوي وقفه پکې نه راوي ام اتخذوا آلهة من الارض هم ينشرون آیا د دوی جوړ کړي ځمکني خدایان داسې دي چې کوم بي ساته د صافو بخلو سره ژوند دي را پاتول کوي لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون که په آسمان او ځمکه کې له یو الله نه پرته نور خدایان هم وای نو د ځمکې او آسمان دواړو نظام به وران شوی نو د عرش هستونکی پالونکی الله له هغو خبرو څخه پاک دی چې دوی یې جوړوي لا یسأل عما یفعل وهم یسألون هغه د خپلو چارو لپاره د چا په وړاندې پوښتندوی نه دی نور ټول پوښتېدل کیږي ام اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون آیا له غبرت دوی نور خدایانی ولیدی؟ اے محمد دوی تبوائی چه راوڑی خپل دلیل دغه کتاب هم موجود دی چې په هغه کې زما د زمانی د خلکو لپاره نصیحت ده او هغه کتابونه هم موجود دي چې په هغه کې لمانه د مخ کې خلکو لپاره نصیحت خو د دوی زیاتره کسان له حقیقت نه ناخبره دي ځکه خو مخړون کی وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون مون چې له تانه مخکې هر پیغمبر لیږلی دی هغه ته مونږ همدغه وحی کړې ده چې له ما څخه پرته بل خدای نشته نو تاسو همدا زما بندګي وکړئ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون دوی وای رحمان خدای اولاد لري سبحان الله هغه خو بندگان دي چې عزت ورکړ شوی دی د هغه له حضور نه په مخ کې کېدو خبره نه کوي او یوازې د هغه په حکم عمل کوي يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يشفعون الا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون څه چې د هغو په وړاندې دي هغه هم هغه ته معلوم دي او څه چې له هغو نه پټ دي په هغو باندې هم هغه پوه دی هغوی د هیچ چا سپارښت نه کوي پرته له هغه چانه چې د هغه په حق کې د سپارښت په اورېدلو باندې الله راضي وي او هغوی د هغه له ویرې نه لړزي دونکي دي. ومن یقل منهم انی اله من دونه فذلك نجزیه جهنم كذلك نجزی الظالمین. او کله هغو څخه څوک ووایي چې له الله څخه پرته زه هم یو خدایم، نو هغو ته به موږ د دوزخ سزا ورکړو. زمونږ په وړاندې د ظالمانو همدغه مجازات دی. اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون. آیا کافران په دې نه پوهیږي چې دغه ټول اسمانونه او ځمکه یو له بل سره نښتي وو؟ بیا موږ دوی بیل کړل او له اوبو نه مو هر ژوندی شی پیدا کړ. آیا هغوی زموږ دغه خلاقیت نه مني؟ وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون. أو من پس مكك يغرون تاكوا هل ترتوش پدويبان يون خوزي أو پهغك مؤرت لاري جوڑي كري خيش خلق خبل لاري معلومي كري. وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. او منگا اسمان یو محفوظ چت جوړ کړ خو دوی د هغه د نښانو څخه مخ اړوون کی دي. وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. او هماغه الله دای چې شپه او ورځ او لمر او سپوږمۍ پیدا کړل طول بيو فلك يعني مدار كي لامبو وهي. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. او اي محمد تل پایخت خو من لتان مخي همكم انسان تن ندائي ورکره كتم مرشوي نو آية بيبا ده تل پارش وندیوی. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. هر ساکاک د مرګ د خوند سکون کړه او موږ په خو او ناوړه حالاتو کې په غرزولو سره پر تاسو ټول آزمویښت کوو په پای کې همدا زموږ لوري ته ستاسو راګرځېدل. وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. دغه د حق منکران چې کله تا ویني نو په تا پورې ملنډې وهي، وایي چې آیا دغه دی هغه څوک چې ستاسو د خدایانو یادونه کوي؟ او د دوی خپل حال دا دی چې د رحمن خدای له ذکر نه منکر دي. خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون. إنسان تلوار كون كي مخلوق ده أم داووز زي تأس تخبل نخاني در خيم تلوار مكوي. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. دوی وای خنو دغه اختار به کله پوره کیږي که تاسو ریښتینی یاست. لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون. کاش که دغه کافرانو ته دغه وخت څه علم وای چې دوی به نه خپل مخونه وژغورلی شي او نه به خپلې شاګانې او نه به هغو ته له کوم لوري نه مرسته ورسېدلی شي. بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. غبلا بپنا تاپی دول راشی او دوی با داسی او دم ونیسی چی دوی با نده غی مخنی ویو کرایشی او نبا دوی تا یوشی با مولت ور کرایشی. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. لتانا مخی پیغمبرانو پوری هم ملندی وحل شوی و پا اغو پوری ملندی وحون کی پا همه غطسی که اختش ول چه مسخری پری کولی. او قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون. اے محمد دوی ته وای څوک لچ د شپې یاد ورځی تاسو له رحمان خدای څخه وژغورلی شي خو دوی د خپل رب له نصیحت څخه مخ اړوي. ام لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر انفسهم ولا هم منا يصحبون. آیا دوی داسې څو خدایان لري چې زمونږ په ضد دوی ملاتړ وکړي؟ وغوی خونو پا خپل الاخپل زان سرم رسته که بولای شی او نه زمون لا تر ور پا برخه ده. بل متعنا ها اولائی و آبائهم حتی قال علیهم العمر افلا یرون اننا نأتی الارض ننقصها من اطرافها افهم الغالبون. اصلی خبره دا ده چې دغه خلکو ته او د دوی پلانونو نیکونو ته موږ د ژوند وسایل پر پسې ورکړل تر دې پورې چې پر دوی باندې اوږده موده تېره شوه. خو آیا دوی نه ګوري چې موږ ځمکه له هرې خوا نه راکموو؟ نو آیا دوی به برلاسي شي؟ قل انما انذرکم بالوحی ولا يسمع الصم الدعاء اذا ما دوی ته وایي چې زه خو تاسو ته د وحي په اساس اختار درکوم خو کاڼه نه اوري چې کله هغوی خبردار کړل شي. ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين. او که ساده رب عذاب لګوندې حقوق ورسیږي نو سم د الله سبا فریاد وکړي چې هې زمون بدبخته پرېښتیا چې مون ظالمان. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. د قیامت په ورځ به مونږ برابرې ټول کوونکې تلې کېږدو بیا به پر هیچا یو بڅری ظلم نه وي. د چا چې د خردلې یعنی د اوري د دانې په اندازه هم څه کړه وړه وي هغه به مونږ ور مخې ته کړو او د حساب کولو لپاره مونږ کافي یو. ولقد آتینا موسی و هارون الفرقان و ضیاء و ذکرا للمتقین الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. مخيم موسى وهارون تا فرقان يعني الباطلن دا حق بيلون كي روخنائي او ذكر ورکرائي دا دا هغو پر هزگارانو دي كي غني لپارا چنالي دلي لخبل رب سخويري او پر هغو باند دا حساب دا هغ ساعت لرزا راغي. وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. فوس من دغا لبركت دك ذكر يعني قرآن ستاسل پارا نازل کرائد نو آياتاس دل من لنا منكر يست. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. لهغنا هم مخکې موږ ابراهیم ته زیرکي یعنی د سم او بد توپیر وسیله ورکړې وه او موږ هغه ښه پیژنده. د انبیاء مبارکه سوره چې د قرآن عظیم الشان یوویشتمه سوره ده په مکې معظمې کې رانازله شوې ده. 112 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له 250 آیت څخه اوري. إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. یاد کړه هغه وخت چې هغه خپل پلار او خپل قوم ته ویلي و چې دغه مجسمې څه دي چې تاسو د هغو خدمت ته ملا تړلې؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. هغو په ځواب کې وویل موږ خپل پلرونه نیکونه د دې عبادت کوونکي موندلي دي. قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. وویل تاسو هم گمراه یاست او تاسو پلرونه نیکونه هم په ښکارا گمراهی کې غورځېدلي وو. قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبين. وویل آیا تا مونږ ته رښتیا خبره راوړې ده یا ته خپل سات تېروې؟ قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين. غزواب وركنا بلکی پر احتیاسر استاسر رب هما غزات دائی چه دزمکی و آسمانون و رب او ده غو پیدا کون که دائی بدیبان از استاسر پوران دی شاهدی وائی. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. او په خدای قسم چې زه به ستاسې د نشتوالي په صورت کې اروم مرو ستاسې د بوتانو تجاره وکړم. فجعلهم جذابا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. بیا یې همداسې وکړل هغه یې ټوټې کړل یوازې د هغو غټې پرېښود تر څو چې ښایي هغوی د هغه لوري ته راوګرځي. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. هغوی چې راغلل د بوتانو دغه حال یې ولید نو ویې ویل زموږ پر خدایانو دغه حال چا راوستی دی هغه کوم غټ ظالم. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. ځینو خلکو وویل موږ له یو زلمي څخه د هغو یادونه اورېدلې وه چې د هغه نوم ابراهیم دی. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. هغوی وویل نو هغه ونیسئ د ټولو په وړاندې حاضر کړئ تر څو چې خلک وګوري له هغه سره څه برخورد کیږي. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم. إبراهيم فراغ يهوغي پختنه وكرا سنگ إبراهيم تازم لخدائن سر دغا حركت کرائي ده. قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. غزواب ورکر بلکه هر صد دوی دغا مشر کری دي لدوینا پختن و کلی که دوی خبری کری. فرجعوا الى انفسهم فقالوا انكم انتم الظالمون. ده دی پا و ریدل سرا حقی ده خپل وجدان لوری ترا وگر زیدل او پا خپل زرونو که او ایل پر احتیاع چه تاسه پا خپل ظالمانی. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. خو بیا د هغو رایې واوښتله ویې ویل ته پوهېږي چې دوی نه غږي. قال افتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. ابراهيم ويل نو آیا تاسل الله نه پرته د هغو شیانو بندگی کوي چې نو تاسو ته د ګټې اړولو وس واک لري نه د زیان. اغفر لكم ولما تعبدون من دون الله افلا تعقلون. اوف لعنت ده پر تاسی او ستاسی پر دغو معبودانو چې تاسی الله نه پرته د دوی عبادت کوي آیا تاسی هیڅ پوه نه لري؟ قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. هغوی وویل دی وسوځوئ او د خپلو خدایانو ملاتړ وکړئ که تاسې څه کوونکي یاست. قلنا یا نار کونی بردا وسلاما على ابراهیم وارادوا به کیدا فجعلناهم الاخسرین. موږ وویل ای اوره په ابراهیم باندې یخ شه او سلامتیا جوړه شه. هغوی غوښتل چې ابراهیم ته دسیسه جوړه کړي خو موږ هغوی په ناوړه توګه ناکام کړه. ونجیناه ولوطا الى الارض التي بارتنا فيها للعالمين. او موږ هغه او لوط وژغورل د هغه هیواد لوري ته مو بوتلل چې په هغه کې موږ د نړیوالو لپاره برکتونه ایښي. ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين. او مونږ هغه ته اسحاق ورکړ او يعقوب پر هغه سربېره او هر يوم صالح وغرزو وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين ومن هو پیشوایان وګرځول چې زمونږ په امر سره لار خوونه کوله او مونږ حقوق ته د وحی په وسیله د غوړه چارو لمانځه قائمولو او زکات ورکولو هدایت ورکړ او هغوی زمونږ عبادت کوونکي وو ولوطن آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين او لته مونږ حکم او علم ورکړاو هغه مول هغې سیمینا په ژغورنه وویست چې بدکارې کولې په حقیقت کې هغه ډېر بد فاسق قوم او مونږ لوت په خپل رحمت کې داخل کړ هغه له صالحانو څخه و ونوحا اذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه واهله من الكرب العظيم او همدغه نعمت موږ نوح ته ورکړ یاد کړه هغه وخت چې له دغو ټولو نه مخکې هغه موږ ته غږ کړی و موږ هغه دعا قبوله کړه او هغه او د هغې کورنۍ ته مو له لوی کړاو نه نجات ورکړ ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين او ده هغه قوم په مقابل کې مو چې هغه زمونږ آیاتونه دروغنلی وو ده هغه یعنی نو هم لا تر وکړ هغه ډیر بد خلک وو ټول مو غلط کړ وداود وسليمان اذ يحكمان في الحرث اذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ او په همدې نعمت سره مونږ داوود او سليمان سره لوري کړل یاد کړه هغه وخت چې هغه دواړو د یو کس دعوا فیصله کوله چې په هغه کې د شپې له مخې د نورو خلکو په سونه څرېدلی وو او مونږ د هغه فیصله صادرول په خپل لیدل په هغه وخت کې مونږ د فیصلې صحیح صورت سلیمان ته وښود په داسې حال کې چې مونږ حکم او علم دواړو ته ورکړی د داود سره مونږ غرونه والو چونکې ایل یعنی په فرمان کړي وو چې د الله پاکي بیانوله د دغه کار کوونکي همدا مونږ وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون او موږ هغه تاسو د ګټې لپاره د زغری جوړولو صنعت ورخودلې تر څو چې تاسو یو د بل گزار نه وژغوري نو آیا تاسو شکر وستونکي یاست ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين او سليمان ته مونږ توند باد مسخر کړی وو چې د هغه په حکم سره د هغه هیواد لوري ته الوتو چې په هغه کې مونږ برکتونه یې مونږ د هر څه علم لرونکي ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين او له شیطانانو څخه مونږ داسې او زیات شمېر د هغه تابع ګرځولي وو چې د هغه لپاره یې غوټې وهلې یعنی د لامبو کولو په فن بلد او په دې سربېره یې نورې چارې هم سرته رسولې د هغو ټولو څارونکي مونږ وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين او همدغه یعنی د زیرکی حکم او علم نعمت مون ایوب ته ورکړی یاد کړه هغه وخت چې هغه خپل رب نه غوښتنه وکړه چې زه ناروغ یم او تو ارحم الراحمین یعنی لطول مهربان نصف مهربان. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. من دهغ دعاء قبول اكرا او لهغ تخمو دهغ تكليف استكرا او یوازې د هغه د کورنۍ غړي مو هغه ته ور نه کړل بلکې په هغو سربیره مو هغومره نور هم ور کړل د خپل ځانګړي رحمت په ډول او د دې لپاره چې دا د عبادت کوونکو لپاره یو درس وي. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. او همدا نعمت موږ اسماعیل او ادریس او زلکفل ته ورکړ چې دوی ټول صابران او موږ هغوی په خپل رحمت کې داخل کړل چې هغوی له صالحانو څخه وو. وذنون اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. او موزه نون یعنی د ماهی چهتنه هم ونازو یاد کړه هغه وخت چې هغه په غوسه د خپل قوم له منځه تللی وو او انګېرلی وای چې موږ به هغه مؤاخذه نه کړو. په پای کې هغه په تیارو کې آواز وکړ چې نشته بل خدای مگر ته پاک دی ستا ذات بے شک ما کمی کړی. فاستجبنا له ونجیناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. هلنو موږ هغه دعا قبول کړه او لغم نمو هغه وژغور او په درشان مون مؤمنان ژغور. د انبیاء مبارکه سوره چې د قران عظیم شان یې ویشتمه سوره ده په مکی معظمه کې را نازله شوې ده. یو سوره دولس مبارک آیاتونه لري. تلاوات او پښتو ترجمه یې له نه اتیاوم آیت څخه اوري. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. او زكريا تا كلا چه هغخ پل رب تا غاگو کر چه اي پر وردگار ما يواز مپريد او دير غور وارث خو هم داتي. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. نمون ده غدعا قبول اکرا و هغت مو یحیا ور کرا و ده غم مرمن مو ده غل پار مستعد اکرا دو کسانو دنی کی پچارو که من ده تر لیکا ولیا و من یل رغبت ویری سر بللو او زمون پوران ده غاری شودون کیو. والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. او هغه نجلۍ چې هغې د خپلې پاک لمنې ساتنه کړې وه موږ په هغې کې خپل روح پوکړ او هغه د هغې زوی مو د ټولې نړۍ لپاره نښانه وګرځوله. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. دغستاسي أمت په حقیقت کې ایکی یو أمت یا وزستاسي ربیا نو تاسي زما عبادت وکړئ. وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون. خدا د خلکو قصور دی چې هغوی په خپلو منځو کې خپل دین ټوټې ټوټې کړ د ټولو زمونږ موري ته راګرځېدل دي. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. نو څوک چې ښه عمل وکړي په داسې حال کې چې هغه مؤمن وي نو د هغه د هلو ځلو بې قدري به ونه شي او موږ هغه لیکو. وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. ودانش كي دايش كما سيما چه منغ حلاك كري ويها غاب بيرتر أو گرزي دايش. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين تر دې پوری چې کله د یاجوج او ماجوج لار پرانستل شي او هغوی له هرې هسکې نه پراکوزي دوشي او د حق وعدې د پوره کېدو وخت رالنډ شي نو په ناڅاپي توګه به د هغو کسانو سترګې تیغې تیغې ووځي چې هغوی کافران شوي وو به وایې هې زموږ بدبخته موږ د دې شي له لوري په غفلت کې لوېدلي وو بلکې موږ ظالمان إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون بشك تاس اي كافران وستاس هغم عبودان چه تاس ده هغو عبادت كويد دوزخ ده سون موادي است عمل تستاس ورتق ده لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون كدوی پر اختیار خدایان وای نو هل تیانی دو زخت با نوت لگی اوز ده طول و ده تل پارا همال تبوسی دل دی هل تبا هغوی کوکاری وهی و حال باید داوی چه پا هغوی که با هغوی آواز و نوری دلش این الذین سبقت لهم من الحسن اولئیک عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون پاتش والله هغه خلق چې د هغو لپاره زموږ له پلوه د ښېګڼې فیصله د مخه شوي وي نو هغوی به په باوري ډول له دوزخ نه لرې وساتل شي د هغه د اور غږ به قدرې هم وانه وري او هغوی به د تل لپاره د خپلې خوښې شیانو په منځ کې اوسي لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون أغد الزيات ورختعي وقت بهغي يوبا تسرين ديخ من نكري أو بريختوبا لهغوسر لاستر لاستر نولي بيچه داخستاسي همغا ورزده چه تاسي سرده غي وعدك يدن يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين هغه ورځ چې موږ اسمان داسې ونغاړو لکه چې په دفتر کې پاڼې تاول کی په کوم ډول چې موږ لومړی ځل د هستونې پیل کړی وو په هماغه شان به موږ بیا هغه دوهم ځل تکرار کړو دا یوه وعده ده پر موږ باندې او موږ هرومرو د دې کار کوونکي ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين او په زبور کې موږ له نصیحت نه وروسته لیکلي دي چې د ځمکې وارثان به زموږ غوره بندگان په دې کې یو غټ ابلاغ یعنی خبر دی د عبادت کوونکو لپاره وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين اي محمد من تلي قلعي دا پا أصل كده نري والو پا باب زمون رحمت ده قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون دوی ته وای ما ته چې کومه وحی راځي هغه د اده چې ستاسو خدای ایکی یو خدای دی نو آیا تاسو د اطاعت سره ټټوونکی یی فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَى سَوَاءٍ وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ که هغوی مخواړوي نو وایه چې ما په څرګنده توګه تاسې خبر کړی یاست او زه پرې نه پوهېږم چې هغه څه چې تاسې سره د هغه وعده کېږي نژدې دی که لرې. إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ الله په هغه خبره هم پوهیږي چې په لوړ غږ ویل کیږي او په هغه هم چې تاسو په پټه کوي. وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ زه خدا فکر کوم چې خای دا زندیدل ستاسو لپاره یو فتنه ده او تاسو ته دې ویټاکلې نیټه پورې د خوندونو اخیستلو فرصت درکول کی. قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. په پای کې پیغمبر وویل چې ای زما رب په حق سره فیصله وکړه او ای خلکو تاسو چې کومې خبرې جوړوئ د هغو په مقابل کې زموږ مهربان رب زموږ لپاره د مرستې آسره ده.